second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. And you feel like falling down, I'll carry you home tonight. 5 minut po godzinie 5. Domyślam się, że wstawanie, kiedy jest ciemno za oknami, jest dosyć trudne, ale proszę mi wierzyć, że warto, zwłaszcza, że dzisiaj przepiękny dzień przed nami z kilkunastostopniowym ciepłem. Ale o pogodzie jeszcze powiem Państwu, to za chwilę. Najpierw skupmy się na wschodzie słońca, które pojawi się dzisiaj dopiero o 6.27. Zachód już o 16.11. Dzisiaj mamy 31 października, to jest 304 dzień w roku 2023. 61 dni zostaje nam do końca tego roku. Imieniny obchodzą dzisiaj Alfons, Augusta, Krzysztof, Łukasz, Narcyz, Urban i Wolfgang. No i jeszcze kalendarz świąt nietypowych. Dzisiaj Halloween oczywiście, ale Polacy nie gęsi, swoje święto też mają. Dzisiaj obchodzimy dziady. Dokładnie w nocy będziemy obchodzić to święto. Oprócz tego mamy też Dzień Rozrzutności, Światowy Dzień Oszczędzania. To nie ma sensu. No i Światowy Dzień Miast. Nie, że oszczędzanie nie ma sensu, tylko albo rozrzutność, albo oszczędzanie, albo w prawo, albo w lewo. 6 minut po godzinie 5, maybe teraz w Trójce. We'll be right back. Biedronki, krewne stonki pędzą co tchu. Słoczuć w powietrzu, w szyszkach i gębach mchu. Hej, co za hałas, kto za przeziębić stawia szałas. Hej, co za szum, jak to wystrzelił nas dum dum. Prawie kwadrans po godzinie 5. Dzisiaj Halloween, a skoro tak, no to trzeba się odpowiednio nastroić, a kto wie lepiej, jak wczuć się w klimat horroru, jak nie sam król grozy, Stephen King. W jego książkach jest sporo cytatów nawiązujących do utworów rockowych, takich ciężkich brzmień, no bo sam Stephen King przyznaje, że uwielbia właśnie taką muzykę. I w jednym z wywiadów powiedział, że na jego playliście królują przede wszystkim utwory od Metallica i grupy Anthrax. Co ciekawe, Stephen King stwierdził, że o ile jest fanem właśnie takich mrocznych brzmień, to Książę Ciemności, czyli Ozzy Osbourne, nigdy nie przekonał go do swojej muzyki i zawsze jakoś odsuwał od siebie i Ozzy'ego, i zespół Black Sabbath. A jak państwo, przekonuje państwa muzykę od Black Sabbath? Paranoid teraz w trójce akurat, więc warto się wsłuchać. We'll be right back. with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. Let's start living dangerously. By the Ocean w Trójce. My poznaliśmy jeszcze muzycznych ulubieńców literackiego króla grozy, czyli Stephena Kinga. Przypomnę, że na jego playliście nigdy nie może zabraknąć utworów od zespołu Metallica i Anthrax. Ale jeśli planują dziś Państwo jakąś halloweenową imprezę i jeszcze trochę muzyki na dziś Państwu brakuje, no to ja już spieszę z pomocą, bo powstało takie zestawienie najczęściej słuchanych tego dnia właśnie utworów w sieci. Zdecydowanym faworytem halloweenowych imprez okazał się Michael Jackson i jego Thriller. To jasność właściwie. Na drugim miejscu znalazł się zespół, którego już sama nazwa zobowiązuje do bycia w tym zestawieniu, czyli The Citizens of Halloween i ich utwór This is Halloween. No a podium zamyka AC/DC i Highway to Hell. W pierwszej dziesiątce jest też przerażająco piękna i zdolna Rihanna, która 15 lat temu nagrała taki teledysk, że jeśli chcą go Państwo obejrzeć, to tylko w towarzystwie kogoś, bo samemu to nie radzę. Ja bym się bała przynajmniej. Polecam zobaczyć mimo wszystko ten klip po naszej audycji, przy zapalonym świetle, koniecznie. No a teraz razem posłuchajmy sobie tego strasznie popularnego na całym świecie, no i podobno też przerażającego utworu Disturbia. Rihanna teraz w Trójce. Why do I feel like this? I'm going crazy now. No more gas in the red. Can't even get it started. Nothing heard, nothing said. Can't even speak about it. I'm alive, I'm my head. Don't wanna think about it. Feels like I'm going insane, yeah. It's the thief in the night. And grab you. It can creep up inside you and consume you. Polskiego Radia. 29 minut po godzinie 5. Obiecałam, że powiem Państwu, co będzie dziać się w połowie, w drugiej połowie dnia, w pogodzie w drugiej połowie dnia, no to słowa dotrzymam. A więc grube kurtki, szale i rękawiczki i czapki, to wszystko może jeszcze poczekać w szafie, bo dzisiaj będzie naprawdę ciepło. W drugiej połowie dnia na termometrach od 12 stopni nad morzem, 13 będzie na zachodzie i tutaj uwaga, bo w okolicach Poznania mogą pojawić się przelotne opady deszczu. 14 stopni będzie w Łodzi, Kielcach i w Krakowie, w Warszawie 17, a w Rzeszowie, w Lublinie, słupki rtęci dobiją dzisiaj do 20 kreski. Wiatr ma być słabo umiarkowany, więc ta odczuwalna temperatura będzie albo podobna, albo nawet trochę wyższa. A jeśli chodzi o barometry, to tutaj mamy 1010 hektopaskali, biometr podobno jest korzystny. No to teraz na naszych zegarach już w 5:30, a my gramy Wilki, liczysz się tylko ty. W hotelowym pokoju wokół cisza, szklankę trzymam w dłoni. Siedzę sam w hotelowym pokoju. Po co jestem tu, gdy ciebie tu nie ma? Ile w życiu jest do stracenia? Słońce spada, ziemia swój zatacza krąg. Rzadziej widzę naszą przyszłość, jak wyprawy do dalekich krain, jak wyprawy do dalekich krain. Teraz trudniej żyć bez polityki, coraz trudniej być szczęśliwym nikim, coraz trudniej być szczęśliwym nikim. Szklankę trzymam w dłoni. Siedzę sam w hotelowym pokoju. Po co jestem tu, gdy ciebie tu nie ma? Tyle w życiu jest do stracenia. Słońce spada, ziemia swój zatacza krąg. Tylko ty.

12 minut zostało do godziny 6:00, pora na trójkę. Ta audycja wystartuje już za kilkadziesiąt minut na naszej antenie. Dzisiaj gościć będziemy prawdziwego tytana. Ojca 10 dzieci, Janusza Wardaka, który wie chyba wszystko na temat dziecięcego płaczu. I to właśnie będzie tematem naszej rozmowy. Naukowcy odkryli bowiem niedawno temu sposób na to, jak poradzić sobie z dziecięcym płaczem podczas podróży samolotem. Dr Tom Crawford z Uniwersytetu w Oksfordzie stworzył specjalny wzór matematyczny, który pozwala obliczyć, kiedy dziecko zacznie płakać i jak ewentualnie ten proces opóźnić. No i jeszcze jak wymyśli sposób na to, jak w ogóle zapobiec temu płaczu, to myślę, że może zostać pretendentem do pokojowej Nagrody Nobla. O tym będziemy rozmawiać po godzinie 7:00, a teraz na naszej antenie Drive i The Cars. When you scream, who's gonna hold it down when you zostało do godziny 6 i za sprawą Anity Lipnickiej wywiozłam Państwa do Amsterdamu i tu też Państwa zostawiam, bo to nasz ostatni przystanek. Pora pożegnać się z audycją Trójka Budzi. Dziś realizacją zajęła się Halina Leszczyńska, ja nazywam się Małgorzata Łukowska.